si myslí, že jste byli milenci, uvědomuješ si to, že jo? Co? Proč by si to měli myslet? No tak byli jste nejlepší kámoši, ale nechtěl s tebou mluvit ve škole. A když jsi s ním chtěl mluvit, dej odstrčil tě. To je přesný vzorec pro tajný homosexuální středoškolský vztah. Ježiši, pane bože. Proto jsem ti to říkal, co jsem ti říkal? Budeš jen kývat hlavou a se vším souhlasit. Ale já jsem se snažil, jenomže ty tomu nerozumíš. Já jsem byl nervózní, víš, a pak jsem začal mluvit. A když jsem začal mluvit, tak jsem prostě... Nemohl přestat. Oni nechtěli, abych přestal. Takže co dalšího, jsi ještě úplně posral? Nic. Vážně. Teda, no, řekl jsem jim, že jsme si psali maily. Maily? No, řekl jsem jim, že Connor a já, že Connor měl tajný e-mailový účet. No jasný, jeden z těch tajných e-mailových účtů. Abyste si navzájem mohli vyměňovat fotky svých stopořených fedeců. No a tak jsem jim řekl, že Connor a já, že jsme si posílali maily. Jako vážně? Ale upřímně, horší už to snad ani být nemůže. Budou chtít vidět ty maily. Myslíš? Co mám dělat? Maily zvládnu. Jak? Je to lehký, vytvoří si účet a backdateuješ e-maily. Nenáhodou jsem byl letos v létě jediným IT brigádníkem s přístupovou kartou ke všem počítačům. Jsem třída, kámo. A ty bys to pro mě udělal? Za 2 litry. $2000. 500. Můžu ti dát 20. Fajn, ale jsi debil. Jo, mám úplně úžasný zprávy. Podívej se, co jsem našel dneska na internetu. Soutěž. Psaní STU, první cena, vysokoškolské stipendium, slyšel jsi o tom? Asi. V rádiu o tom byla dneska ráno celá reportáž. Je tam spoustu na výběr, milion různých témat, vyhledávala se mi celou obědovou pauzu. Podívej, třeba tady, stipendium John F. Kennedy, profily od vámi, $3000, univerzita dle vlastního výběru, co říká, nebo společnost Annieho Davida Tulorova, $5000. Wow. Vy jste všechno. Zlato, to bude víra. Kolikrát v životě dostaneš možnost prostě začít znovu. Jo, já vím. Máš toho tolik před sebou, tolik úžasných věcí. I střední, není vždycky já na střední, to se líbí ledá rozkleskávačka fotbalistům, vy stejně končí mizerně, ale na vysoké se najdeš. Opravdu jsem o to přesvědčena. Když bych tam mohla jít s tebou. Jen mi tak napadlo, že by to mohlo být dobrý nápad. Jo, to je, určitě. Psaní ti vždycky šlo. A nám se bude hodit taky každá pomoc. Chápeš, jo? Jo, a prosím tě. Dnes ráno, dnes přišel mail ze školy. O nějakém chlapce, co se zavol. Connor Martin. No, já jsem ho vlastně ani neznal. Co to je v pohodě. Já uvědomuji si, že to vypadá, že pořád jenom pracuju, nebo jsem prostě na kurzu, ale ne, já jsem tady. Rozumíš tomu? Pro tebe, jenom pro tebe. A když ne jako úplně jako tady, tak jsem na telefonu. Můžeš mi zavolat, napsat SMS nebo prostě mail, cokoliv. No. Tvrdil jsi mi, že jsi ho neznal toho chlapce? No, neznal to. To je na památku, víš? Lidi ve škole si psali jeho jméno na skřínky a já jsem... Popadl mi takový strach. Jo, ne, určitě je, ne, to. Ale, co kdybych si příští úterý vzala volno? Kdy naposledy jste měli spolu úterní takos? Co říkáš? Ne, jsi zpátky ve škole, už víte, já tě skoro neviděla. A mohli bychom spolu začít přemýšlet nad těmi esejemi? Co? To by bylo skvělé. Jo, to je paráda. To je výborný, mám se na to těšit.